بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ختم پر رد دا سینو دیر بخوشی ختم پر رد کنی اللہ رب العزت انسان تا ترغیب ورکی مطبط معاف او تعلیم ورکی چیز ما وعدہ تا سرا برقرار دا تما سرا خپل وعدہ برقرار ساتا زمان احمد خطابان دی ہمیشہ دے لیکن تو زما عبادت او زما بندگی هغه کې فرق مراولا زما احسانات به همیشه ای تا سرا دی دنیا کې وتا باندې اس قسم تکلیف او مصیبت ناراضی په ما سره دوکم کوا اللہ وی ما سرا گم کفی مکوا اگر دادا چیسا زمان خیال نسا تھی زمان دی پزر کی سیر نشتے زمان دی سو امید و ستما و حاجت نشتے بس چس دی نواتول دا مخلوق ندی دا مخلوق دیر خیال ساتی چی اگی ناراض نشی اگی خفا نشی پل امیدنا و پل ضرورتنا د مخلوق نه غنی د دې عقیده ده که سخت او مصیبت در باندې راشي هغه کې هم دا فکر او سوچ کې چې څوک وې داسي او هستی څوک وې داسي او مشهور څوک وې داسي او مخاورید چې وسر رابطه وکړو او دا سخت را باندې آسان شي نو ستا ټوله توجه مخلوق ته ده که تا ظاهري لباس جوړ کړی دی ظاهري شکل دې د شریعت جوړ کړی دی چې ښه ښکلې ږیره خسپین پټ کې او خو تسبیح په لاس کې الله ایدان د مخلوق د پاره ده. ما ته دا نه دی ویلي چې داسې لباس جوړ کا، ما ته ویلي خسپین پټ کې وها، ما ته ویلي چار وخت ګره کې منګت د دې پاره وها چې خلک در پورې ونه خاندي، چې په چمچې چرته خوراک کو نو سبا کې نښتي دي. ته به د خلکو دپاره ځان سنبالی که نه، چې خلک راته ښه سړی وایي، خلک راته امیر صاحب وایي، خلک راته او سره دی نه چې خلکو ته معلومې چې دا ډېر غټ ګڼ کپ دی، چې څوک ترنه خبرې نو هغه بل ته نصیحت کوي چې ګورې ځان ته ساته، چې زه سر روزګار نه کې د دنیا غرق بدی کی، ډېر خلک یې غرق کړی دی. خو چې څوک نه یې خبر د هغه د حال نه، نو ته داسې خوشحالیږي او خاندي وته چې یاره که نیک انسان دی خدا دی. الله یې ولې ما سره ټګي کوي؟ ستا ظاهري لباس تاجت نشته، ستا دومره تکلیف تاجت نشته، ځان له دې ورکړی دا خو هم ډېر ګران کار دی، دا خو آسان کار نه دی چې ته ځان داسې سنبال کې او تیار کې او بیا کیمرې تمخه تکې نه دار څوک نشي کولی. دا دا هغه چا کار دی چې هغه دنیا کې په دې وخت تیری ښه الله دا نه غواړي د انسان نه. الله رب العزت هغې خلقو ته انسانان ویلي دي، هغې ته عباد صالحین ویلي دي، هغې ته د خپلې رضا خطاب ورکړی په دې دنیا کې چې زه د دین رضا یم. دا څوک یادی؟ دا خلق یادی چې هغوی به د خدای په دې دوره دنیا کې یوه جوړه وه، نو ځکه نبی علیه السلام په اول کې د جمعې دپاره غسل کول واجب کړی وو چې څوک جمعې له راځي پاغي دا واجب دي چې غسل وکړي. واجب دا معنا چې کنه وکړي نو مونږ نه کېدو. دا حکم تر هغه وخت پورې چلیدو چې کله لوکوټي فراخیراله وسات راغې، دویمه جوړه وسره خلکو واغسته، ناغی بیا د جمعې مانځه ته جوړه بدله کړه نو غسل ته عجت نه و. غسل ته په هغه وخت کې عجت و چې یوه جوړه به وه هغې کې به کار کړی و ټوله ورځ، د خولو نه به ډکه وه چې سب کې به ودرېده نو خلکو له به هم تکلیف و ملایکو له به هم تکلیف و. نو ځکه پیغمبر پاک ویلي و چې خامخا به غسل کوئ. نو چې د هغې د جوړې جامې دا حال و، نور به د هغې څه حال و، د خوراک څک به یې څه حال و، نو هغې ځان داسې سنبالولی شو لکه دې زمانه خطیب سیبو، دې زمانه قاری قربان سیبو، اذ دې زمانه پیشیمام سیبو، عزیز خلق ته ځان فیدا سه ولکه چې ته کیمرامین راغلی هغه موبایل چت کی او زما شکل پکې روان وجاړ راشي نو بیا وا خلق خان دی چې دا د سلطان مسجد پیش امام صاحب دی دا غنو خلق یریږي خلې داسه وا پوزه داسه وا ځي خلق ته ځان ډیر سمي برابر انو سره د خدای سیرشتاونه د پیغمبر سره لحاظ شته دی چې د عبادت په هغه طریقه وکوم چې څنګه الله ویلي دا هغه پیغمبر ویلي چې هغه کې د سنت خلاف نه وي څګه چې دا څومره دی کین دا ټول سنت خلاف دی مونږ یې زمانځ په شانته نه دی زر زر پر مخته ځان ور په سن شي راځي دی په تاسو ځکه نه شي راځي دی چا په دې کې پوره ټریننګ کړي شپږ میاشتې رنگوټیا کړي دا او تاسو نه دا کړن تاسو وسنګاغه پسې ورسه او سجدا او رکوع بلان دي کې نشه لاندې کولې لشمس یم بغی لها انت ذریک القمر وللیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون مقتدی ځان له په چکر کې دی پیشمان ځان له په چکر کې دی اگر گڑے تا گوری چنا وقت نشی چی دا من دا وقت اوکو زکر رستو بیا پلا دفتر تطلواری رستو پلا بیا یو سیٹ سر ملاقات کولواری رستو بیا آزائی که یو دوا دا غیت حاضری دلواری رستو آده اکی بیا چاہده ختم شریف ویلی اغیط حاضر دواری دو ضروری کارو ندی من ضروری ندی دی مخکی کی دخ پلٹی ام نخا اٹور زور دوال راشی خلق پا دی ادت کڑی رخا تا دی ادت کڑی دی چه دعا که زان شریک که پیدا دعا نقبلی او سنت نخلاب تا تا پیغمبر کری نا دور تا پوست خطیو که کنه خدای خو نده چه ساده ناخلی تا دی نجس نا او دی حرام خور نا تا پوستو که کنه چه دا دعا پیغمبر کری نا دا چرته یو صحابي کړی دا دا خلفای راشدینو کې یو خلیفہ کړی دا په تابعینو کې چرته یو تابعی کړی دا په تبعی تابعینو کې چرته یو تن کړی دا د سلور مذهب په امامانو کې یو امام کړی دا اغه پسې نور چې د دین کم مشران دي او لوی علما دي اغه نه چې ثابت تا نلې ته هدایت کی ذاتي ولي کې دي کې څه مطلب ده کار خو غلط ته تاسو هم پته ده چې خلک باندې تاسو کی یره تاسو چرواو ګرځي او د الله سجدت کوي کنه اوه چې دعا یې خیر نہ دعائے شر. اب یادا سے کی گئے اکلا پکے اجاڑے چمقتدیان را سرو مجاڑی یہ اثر دیا دی ریاکار ہے تو گورا ٹول ریاکاری لکھا کدو زمانے اگا غوث یہ کئی کہ اگا عالم یہ کئی چداغ دمر قدر ستاسو پزڑ کے پروتے چداغ نم بے دسا اغستل تاسو تبت کاری ناغ امر یا کار دے نور تاسو خپ ہوئے گئے دخل کو توجہ نن ستا دا لانے سے بو لانی سے بیان کو لانی سے بیا دعا اکڑا لانی سے دا شیطان سے دے بولے دے پیغمبر خلاف کی کنا تپوس تنو کے چدا چا کڑی دی چ خلق دے راٹین کڑے دے دمرا وقت دے پا مانزو آنغستو چلاوی من دیر پاو سلکوے دیر پا سکون یہ کوے تا قرآن دیر یا تو نا پکے ہوا ہے چ ثواب ہمو شی او برکت حاصل شی ناغی دیاری نا اگدو سورتو نا نشوے لے علم ترکے پا ویسے نہ چی غلط شبہ کے خلق را پورے خان دی دا خداوی حال لکھا دماندو سر دمر خیال نشتا دمر خا او ٹول خیال یہ مخلوق دے ٹول توجہ خلق و تدا چی دا خلق رضا شی خلق میں صفت نہ ہو کی اور او جدا و اختر دے چی برخ را لو کی کنا ہونے خبر کرنا دی ملان دس دن را ٹنکڑی دی کہ ڈیفینس ہوا تو اس سے نخکاری تھا گلشن اقبال تارک روڈ داغی اخیرت تاجت نشتا ابھی دل تان لے جنت جوڑ کرے راوری کی پہ ایو د کانا اور بن گجر دے ناغال تا شولگر آوستے دا ادم رضے دے لکا پاٹ لے او ساٹھ پٹ روڈ چدا سی زی زی زی زی او سرتا جوازے تو رسی تمر شولگر آوستے دا زامن یہ خود عزیز ہے عدتو ارے او تے بابا تو من سکو کہ پوشن بھی ادل تے بلڈنگ گنا چورو کڑا ہا ادا مال خلق سلا ور کئی چ من رسا پہ چلی گی چ طالبان خدمت کو شی تاری دے چے او روڑے تاری دے بس او دو دوائیں لا بھی او ائی پشول گرا اخلی اگے پہل تک دا خلق دے کہ خبر شوئے کنا چاہی بسا مخلوبانی چاہ سر خبری نکی اچھا وی خلطے نو تول دا گجران دی او زیون ایمنتی دی دیر دا بردست خوا دا گی تول توجہ مخلوق تا دا خوا تول توجہ مخلوق تا دا چیری پس رضا کی گی اقا کارو نہ کئی اگی پوک دو دوا گان رضا کی انزی اگ دے دوا گانی اگی پمن و پتاوی دن رضا کی گی نزی بالکل جائز دی اگی پتمنو او په تعزيات او په ډیر رضا کیږي نو بس لګیا دي چیر سه وکړو. قران د دې خلقو په حق کې ویلي ښا او قران چې ته زکنو سرګې باندې رڼا شي غلاو ساز به پیژنې حق او باطل به پیژنې. قران د دې خلقو په حق کې ویلي چې ايو الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ایمان والو غره خیال کوي فکر کوي دنیا کې ویخ جون تیروي ذکر ډیر ای قران سوی کثیرن لګنه دي کنه ډیر د مولانو د پیرانو نه خوري مالونه د خلقو په باطل باندې هداغه دي د باطل ډیری طریقې دي. ها د باطل یوازې دانه چې غنی او سړی سود کوي نو باطل طریقه ده، رشوت اخلي نو باطل طریقه ده، غلط کاروبار کوي نو باطل طریقه ده. نه باطل طریقې کدی کې ورننه وته نو خو به پیژنې. ښه باطل طریقه ده چې دي څوک امامت له بوزي کنه نام شروعتوی راشا سورم یاش بدل ورکے ارسا گران شوی تا توی پتا دکا نا ریٹ کم دے تر سیدل ناغاجدو تسٹو گری کی ارجی مونگا خود دلسو در نصیبا طاقت نلر نو خواه دی بتا تا پینزو وقت ناستی پل کار بے پریخی پلو بچول بسن پیدا کئی پل غم خادی بے پریخی و تا استا بناستی پا مسلح بانده اتا بدل اللہ سر آور دا سیکورٹی گارڈ تی نو بس چه اٹارا و بیس تے او رسوئی نو کوئی دس خاتو کا دس ورسارا نورم خا چو دا صدق فطر و سمر ورکوئے والا دیکھ فارس راضی کنا درمندو نا دی سیزنی دی اگا بس ہو رہی صدق فطر دغه سه چې کله د سره معشوم ختم کی پر دې پړایوم کوي کنه غټه دې مواری ده کنه معشوم ختم کی نو دلبا پینځه زره نقدې پکاري یو بوته اعلی فس ګلاس جوړه پکاري وروي عزت باندې کوي استاد عزت باندې کوي خدای لیکل وسرو کې نبي آي امام شيخه لا ياكلون اموال الناس بالباطل ورغتو قران وې او لسما سي پارکي وې سوره توبه کې وې ښا ځکه او ته سوره توبه ویلې چې الله دې خلقو ته دغه صورت کې سوز لویلی چې توبه وباسه توبه وباسه توبه وباسه هغه لانا ده استلې ګوري چې کله به وباسي دا دی ښا کني کا مسله شي هغه کې ځان لا ډېر لوی بودی چې خلقونه کوي عجب رو رو جران دیش او زکاتونو میاشي او نو شیطان دا تپوس نه کوي چې استاد خمالدار دی دا زه خسته کرو لګاړې او ته ولاړ دی دا سه درې سلور منځله بلډینګ یې دی زامنې سبار دی سدلته دی دوتن پلاور دی دو کچی کچی نور دیو او بس استاد زہرا بغی پبل جانکی بل نسوک مسکن شتا نسوک یتیم شتا نسوک فقیر شتا و دقا ام فقیر دے ام مسکن دے ام یتیم دے ارس دے خواہ لیا کلون اموال الناس بالباطل دا دی غلو اذا خلق مالون پا غلط طریقہ و خوارو دا ټول غلط طریقې دي ښا قدم واچي او ته وی چې استاد سور کې اند سر کته کړی چیرې ډیر کې خپل واسو مناسب کار کوا تو خيو کا جیب تلاس کا کتاوی دیو کو اگه که خو دیر کسو ندی کنخا گران ورزان پکشتے کنا اگه کم گران ورزان شتا خا ایوان پکشتے دات ورپسی رازا چکم ایوان داگی خو 30,000 دیو چی بکت رازی نو دا 13,000 نبکت نشتا استا خو خدنو لا يأكلون أموال الناس بالباطل بل سوکم شته چې هغه حرام خوړ بل سوکم شته چې هغه پردې حق بل سوکم شته چې هغه مخلوق سره ټګي وکړه دوکې وکړه ټګي ولې وکړه قرآن وی وی سدو نان سبیل الله قرآن دې نسټ تکړه دې دنیا دې نسټ تکړه دې او تنه هي وَيَسُدُّونَ عَنْ ظُلْمِ خُدَا کَی کَنَ جِیا لَکَ خَیر دِ اُخْرَتِنَا چې دوم راوګے مال واخلا چې دوم را اجزی جامې او کپړې جوړې واخلا چې بربندې واخلا خیر دی او زه خدای ظالما دین هو ته هیا کنه چې دین څه شی دی دینی و تصفول دے نظریه و تصفول دا ذهن سازی و لسنگا کری دا چی پیغمبر پا قبر که جوان دے دے گو رخا انہی کم خبر چی نپا قرآن کشتا نپا حدیث کشتا نپا فقہ کشتا ند دین پا یو کتاب کشتا نو اگر و تصفول دے حلکہ دا دنیا پا کتاب کی وکو اگر لوگو چوالیو تکا پیغمبر ویلوی چی آخری زمانہ کی بدو ابیگانو دن راشی در ابیگانو دن لکن دا کم کتاب کی ویرا دعوتوی اداوتوی چی دا سمر چی تاسوی نیکن کمردی اکا جواندی دی داولی اے کرام دا تو ہے پکی در ٹوڑو نا لوی ولی کنا لگے جڑیر خوراک کئے جڑیر خوراک سوکی نو آگا لوی ولی کنا تو دار چاکار ندے نایو پخوای او بیدتیو کنا کمشویو غیب و تلیو نو حلوی اڈی رکڑا مجھے سنگ راووتا نولتے اوکڑی مجھے خلقو کاتو ناریانو چیر دا خودلتا کی چکم علواء وردولا نا خوب یو پلیٹ اخو شپگو پلیٹا دا او دلتا وس یو پلیٹ او خوڑ چی دا سنگا دیر شوا دا غنی تا پوسکو اگوی دا دماش پگم زل لکن شپکور می دی نمخ کی وزر کړی دی دزګړې رښتوا نو ته وای چې بغیر د ولی نه دا کار کیږي شپک پلیټا الوا دا خو چې د خپل ولی نه غفلې شي ښا ارزو خو نه شي فړې ښا هنو دیني و تاسو خو زګه چې پیغمبر غره په قبر کې ژوند دې ډیر غټه مسله دې وکړه ښا تانه به الله تپوس کې قیامت کې زده ښا چې تا دا علم کړو بس لسکالا سوار لسکالا چی گرده دلیوی دغا دید دکڑیو ابل وطا دغا وی چی دا اولیاء کرام چی جوان دیدی و کمڑی دی دی پو حسیلہ با سوال کئے چی اللہ دی نیکانو صالحانو بندیانو پو حسیلہ با زمان دا سوال قبول کئے نزکا توائی چی گورا پتاسو پا عوامو که گردور اغلا نشتا او که اینو آخر چه وقت تیر شی نو پیمان باشی نو توبه باو باسی نو اللہ وی قبول کی چه نپوی ده لیوانه وی دنیا سر ده محبتو ده چه وست پوشوی نو تنوی تاسو بسور گناو نکلی لکا مشهور حدیث ته بنی اسرائیل کې یوتن مرګونه کول کوړو مړې د پینا کنه شماره جوړه نه یو کم سل ورشي وکړ نو اخر چې سړی اخر کې دا شي کنه وای نو دې ته مخه شو چې توبه وباسم او خري وخت مې دې ولال چا بو ته خولي چې پلان دې کې عالم دې دا سي عالم او ته خولا دومبک دي دومبک ناشته په خلق دار سه کیمرې وباسي بکم بختو ته دې کیمرې نو باسي دا ډیر د کتو شه دې ښا چې پلان دې ته کې یو ناس دې یار خېټه وتا پرتای کتا نن دې کې دا کیمرې استل پکا چې خلق ته نه عبرت واخلې چې خپل مزاسي وته خو نو چې هغه لاړو پیر ما خړی نو نکړی هغه وسدي کړی وی ویرا خو بس ستا پوس کې هو ما ته خپل ځان معلوم دې کنه او سره غلیم توبه او باسم ناغوی نا وای کنه یما قتلونه کړی دی یسمره یو کمسل ویتخت چې یو قتل وکي نو الله وی زه جهنم دې ده الله لعنت په او غضب دې په او هوتا یو کمسل کړی دښمندار سره خو وصلنه په دې کڼ تر وبا سره ونه ناګه نه سره وو وی چې پوره شي کنه اسی هم یو بیا ته چا یو کله خو چلته لور شال ته کې عالم دې آتا د پنساری نه پس روان وی عالم پس لور شو هغه ته صحیح دی خو دې روان شو لار کې وته مرګ راغی چې مړ شنو ملائک دوه قسمه رالو د رحمت ملائک هم رالو هغه وی چې توبې پس روانو او د غضب هم رالو چې سلی پورا کړی دي دا زموږ حق دی چې حساب ته نه اخلو جګړه جوړه کړو اللہ رب العزت جبریل امین راولے گا یہ پیسہ لو لو کہا پیسہ لو کڑا چی دازہ کچ کے چی دے خپل کلی تنیز دے دے او کنا دا عالم آگا کلی تنیز دے دے دی چې کچ میچ کون نو الله کلی تویرا نزدی شا تعلیم آکلو مارا نزدی شو چه ملائکو کچ میچو کو نو یو لیش دا عالم کلی تنزدیو یو لیشو جبریل امین وی دا رحمت تا ملائکو حق حق دی چه روح تی نواخلی استادو کار خو آسان دی یسلو کډیر ګناو نام کړی نو تاسو خو به یو قتلوم نه کړی کچا کړی نو الله معافی کوي ښه خود بدعتی توبه نه قبلیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته عائشه صدیقه رضی الله عنها چا عائشه ان لکل صاحب معصیت توبه هر ګناګار توبه شته هر ګناګار وليس لصاحب بدعه توبه او د دې بصاړو د دې توبه نه قبلي ځکه دې په پیغمبر باندې د خیانت ګمان کړی دی امام مالک وی چې کوم یو سړی وي چېر دا دعا ډیر حکار خو پیغمبر نه دا کړی نو ګورو ته دا خو چې مونږ را لوخ دې پیدا کړو د جمع دوا وکه الکه فزای ما غواره ته جمع دوا وکم گیټونه بنکه پوری غته د پیغمبر نو خيار راغ نو امام مالک وی چې دا خیال لچ پیغمبر نه دا کار پاتې شو سمرخ کوله کارو سمرخ ون دی وک چې په جمع دعا وکړه په مخم لاس راکړو او بیا مو چې وې د بډایګانو دینه دا د بډایګانو دین ده توبه خدای سره دغه توبه نه قبليږي ته په پیغمبر باندې خیانت ګمان کړی دی نو یره دا سړی توبه قبليږي ایوازه دوا ده دا څومره چې کوي اوازو ندي په جمعاتونو کې اعلانو ندي ټول بدعات دي په ذکرو ندي په بڑا باندې او په جمع باندې او اوازونه را استری دا ټول بدعات دي کو جمعی دي کما خامو ندي او که سلوی اختی دي دی پی علم دي کنه لگیا دي کنه او دا ستاسو یو عام خبره ده ها بیچه ټول خلق لیوانی شی او یو پاکی روغی ناغت لیوانی وی خا مونگ پاکی روغی نو مونگ تا لیوانی وی الک لیوانی خو تاسو اے چه او پیغمبر بانده من دوم را بدگمانی کلی دا تاریخا اللہ رب العزت وی اعلان کلی دا چیز ما بندیانو کز ما تابیداری کوئن زبات نعمتو نا دیر کم گرمی بنی باران نبکی گی رحمت بوری گی او کنا شکری کوئن نز ما عذاب دیر سخت دے خواه تا چی سم را سخت دا پون بانده دا ټول د ګناونو وجدا د ناشکرې کو وجدا کني روزه څومره خپل تیر شو اجه کله تیر شو نو چټی شو نو شهادت الله دی وجنه په مونږ باندې سخت را وستي نو دی علاج بدای چې فریاد وکو الله تا سوال وکو چې الله په مونږ احسان کړي مونږ غستا حکم منو مونږ غستا بندگی کو مونږ غتا سره شرک نکو مون غستاد پیغمبر خلاف نکو نو الله مون باندې آسانه کینو آسانه بشي ګوریا څنګه نه ده خان واخر دعوانا ده.